Yo. Byłem małolatem w koszuli, w kratę i w full capie. Tato, nie wracam dziś na chatę, będziemy z Jasiem grać w Battlefield 3. A kłamstwo ma krótkie nogi jak gimby. Deszcz kapał mu na kark, gdy kładłem kartkę wyrwaną ze szytu od matmy. Na jego plecach wyrażam zgodę na udział mojego syna w wydarzeniu połowinki party. Wpisałem krzywe literki w te kratki. Warszawa 2014. Wpisałem swój numer tam, gdzie miał być jego matki. Listopad 2014. Kłamstwo ma krótkie nogi, a więc noszą szpilki małolatki. Mieliśmy obaj świadomość, że będą tam spożywane wyroby tytoniowe i alkoholowe. Mieliśmy mocną głowę i połowę wódki w plecaku. Jan Sport chyba kupnik był w tej butli, no bo wchodził gładko wtedy. Piliśmy na dance floor i skakaliśmy do Kaigo, podając alko nowo poznanym tu koleżankom. I ain't got no type, yo. A nowo poznane koleżanki zapytały się nas, czy posiadamy fajki. A my mieliśmy fajki z żabki, hashtag Anglik. Nie wiesz, o co chodzi, no to Harvey ci wyjaśni. DNA sługi to nie chuj długi w tej buzi, tylko gościnność zakorzeniona w chromosomach pani ekspedientek, połączona z brakiem języka w gębie. I tak przez nie narażaliśmy nasze na to, co kancerogenne. Banda gimnazjalistów i palenie studenckie. One nie miały cycków, a my mieliśmy stulejkę. Nagle podbił inny leszce, too late, pen zajęte. Są te dwie, ale wait, tam masz kolejne brzydsze, ale chętne na gierkę w podchody, więc suma summarum nieźle. Ej, kręciły szalonego snapa, kiedy leciał na bank napad. My zagraliśmy wabank, haha, pytaniem, czy chciałyby powik się wpaść do nas na bata. Wcześniej kręciły dupami, a teraz kręcą nosami i pokazują nam kurwa jebanego faka. Yo. No cóż, nie mogliśmy przecież płakać po szmatach przez takie jedno powiedzenie o płaczących chłopakach. A więc poszliśmy dalej w balet w szale. Jasiu napoczynał małpki, a ja zerowałem. Chciałoby się może rzec, nalej panie barmanie. Ale w kafe PRL każdy ziomal był barmanem. Ni stąd, ni zowąd, wibracja w lewej kiermanie. Na parkiecie leciał hardow, poszedłem w stronę toalet. Trzech panków, co oprócz mnie było w łazience. Spytało się, czy mam ochotę na kreseczkę z trzem MC. Na szczęście Michał słuchał głównie takich MC, którzy jeśli chodzi o ćpanie, to pochwalali tylko miękkie. I choć w sumie truskul z haka subkultur ma najbliżej do kultu, to dzięki wielkie. I choć w sumie w brzusku wale coraz większe, trzeba było halsować, skoro w pół do pierwszej, yo. Towarzysz broni czyścił lufy i nie pytaj mnie, czy chodzi mi tutaj o wódę czy buchy. No bo nie pamiętam, więc na skróty puenta mieliśmy grać w komputer, a nie się szwendać po dziwnych miejscach. No i w sumie nie graliśmy w Battlefield 3. Kłamstwo ma krótkie nogi, a my kłamaliśmy. Karma wraca, halo tata, weź przyjeźdź tu po nas, bo polegliśmy na polu bitwy.